रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है, इश्क जब से हुआ मुझे तुमसे, इश्क जब से हुआ मुझे तुमसे, नींद हारी है चैन हारा है, दिल का रिश्ता बड़ा। दिल का रिश्ता।